Efter flere år med historisk lav inflation i Danmark er forbrugerpriserne igen på vej op i et lidt hurtigere tempo. Fra 2016 til 2017 steg det gennemsnitlige forbrugerprisindeks 1,1%, det oplyser Danmarks Statistik. Det er det højeste niveau siden 2012, hvor stigningen var 2,4%. I 2016 var den årlige gennemsnitlige stigning helt ned på 0,3%, det er det laveste niveau siden 1953. En historie om den dansk-kurdiske pige Ayse, hvis lillebror skal omskæres, fortæller ikke en balanceret beskrivelse af drengeomskæring. Det mener Intakt Danmark, der er en forening imod omskæring af børn. Historien er skrevet af debattør og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic. I bogen skal Ayses familie holde omskæringsfest for lillebroren, men hendes klassekammerater har svært ved at forstå det. Det er et fint initiativ at skrive om for og imod drengeomskæring, mener forkvinde Lena Nøhus fra Intakt Danmark. Men resultatet af bogen er foreningen ikke tilfreds med, fortæller hun. Altså helt grundlæggende må jeg sige, Özlem skriver jo rigtig fint, og hun har skrevet en sød og indtagende historie, den er også fint illustreret. Men problemet er, at omskæring af drenge bliver sammenlignet en til en med for eksempel barnedåb. Og det kan man altså ikke. Der er tale om et kirurgisk indgreb, som er skadeligt, fordi man skærer en del af den raske krop. Bogen udgives som en del af læseraketten, der bruges til undervisning i folkeskolen. I bogen fortæller den fiktive klasselærer Ingrid, at både dåb og omskæring er en religiøs tradition, men forskellen er, at i den ene religion får barnet vand på hovedet, mens i den anden skal drengene have skåret noget af deres forhud af, siger læreren i historien. Tidligere statsminister og leder af Norges Arbeiderparti, Odvar Nordli, er død. Det oplyser den nuværende partileder af Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, i en pressemeddelelse. Odvar Nordli blev 90 år. Han var statsminister fra 1976 til 1981 og blev valgt til Stortinget for Arbeiderpartiet for første gang i 1961. Skyder først lidt regn, ellers stedvis slud de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen opholdsvejr først i de sydligste egne. Let til frisk sydøstlig vind og temperaturer op mellem 2 og 5 grader varme. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Investorerne er netop vågnet op til død denne onsdag morgen, hvor der for bare 5 minutter siden blev ringet ind til endnu en aktiedag. Aktier skal det handle om her de næste 55 minutter. Vi dykker ned i en lang række selskaber sammen med 2 af vores porteføljeforvaltere. Den ene kender I ganske godt, hvis I lytter til programmet jævnligt. Det er Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Den anden, ja, han er sådan relativt ny i gamet. Han er bare 20 år. Han studerer på CBS. Han er strategikonsulent hos UserTrust. Og så er han altså vores nye porteføljeforvalter. Godmorgen og velkommen til Philip Gunst. Godmorgen. Endnu en gang var det dejligt at have dig med. Du var med første gang i sidste uge. Vi skal lære dig endnu bedre at kende i dag. Vi skal dykke ned i nogle af de aktier, som du kigger på, og vi skal høre lidt om, hvordan du tænker strategi og investering. Og ja, vi har jo inviteret dig med her i klubben, blandt andet for at blive lidt klogere på, hvordan unge mennesker og sådan relativt uerfarne. Ja, undskyld, jeg træder lidt i det, Philip. Du har jo sådan set været med i det her game i nogle år i aktiemarkedet. Du har investeret i hvert fald de seneste 3 år, men sådan i det store billede og i lyset af hr. Svendsen, så er du stadigvæk en uerfaren fyr. Det må man sige. Meget uerfaren i forhold til hr. Svendsen. Og vi håber, at du kan være med til at give vores lytter også et indblik i, hvordan man griber sagen an, når man står sådan helt ny på banen. Nu er jeg over 19 år, da jeg købte min første aktie. Du er jo kun 15 eller 17. 17 trods alt. Men det er, folk kommer jo. Det er ligesom, at seksuel debut sker også hurtigere. Nå, Philip, i hvert fald velkommen til dig også. Jo, vi har, hvis man ikke allerede har hørt det, smidt 100.000 kroner efter dig. Dem har du simpelthen lånt af os. Du skal forvalte dem igennem året. 100.000 kroner, det er altså også lidt mindre, end de andre herrer har at gøre godt med. Vi har valgt beløbet også netop fordi, at unge mennesker vil sådan generelt set næppe har 250.000 kroner lige at kaste sig ud i aktiemarkedet med til at starte med. Hvad synes du om det her beløb, Philip? Er det for lidt, eller hvad? Nej, jeg synes, det rammer meget godt hovedet på sømmet i forhold til, hvad unge mennesker måske har af muligheder. Jeg tror også, det måske er de færreste, der er 100.000 og ligger og fifler med, men alligevel så synes jeg, det er et ganske fint beløb, og selvom det ikke giver de samme muligheder som Lars og Lav, så tror jeg nok, at jeg skal overleve. Vi ser, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Lad mig bare afsløre, at du har haft visse udfordringer her til at starte med. Det er sådan, at den rent tekniske karakter, vi har simpelthen ikke været i stand til hurtigt nok at få det her depot op at køre. Det betyder, at du altså endnu ikke har investeret i de aktier. Men du har dog udvalgt i hvert fald en lang række af de aktier, som du har tænkt dig at investere i. Og hvis du havde haft mulighed for at investere med allerede fra day one, så havde du allerede været op med 15%, har du afsløret nede ved morgenbordet, så ja, det tegner sådan set meget godt, Philip. Lad os se, om der også er flere procent i porteføljen at hente. Vi vender tilbage til den lidt senere. Det er jo et slagord på aktiemarkedet, som en engang har sagt, der kommer altid en sporvogn til. Ja. Altså, nå, men det er jo ærgerligt, at du ikke er nået at få, fordi den første uge har jo været god, og jeg har selv tjent 4%, men og Lars, det samme her lidt foran lige i sekundet, men det skal jo nok gå. Det skal jo nok gå. Så er det bare spørgsmålet, den sporvogn, den også er til at betale, Lars Svendsen. Det er jo klart, men altså, det der med, at nogle gange på aktiemarkedet, så kan man jo blive så ivrig med at købe, at man kommer til at købe alt for dyrt. Mm. Ja. Fordi man vil med, ikke? Og så ikke? Og så styrer man ind og så, åh nej, det var... Ja. På dagens højeste pris, jeg fik. Jamen, det bliver sådan set spændende i sig selv også at høre, Philip, om du sådan bare, når du får depotet op at køre, om du så bare kaster dig over det, eller om der lige skal ventes lidt, om vi skal have et tilbagesæt. Vi vender tilbage til din portefølje lige om lidt. Lars Svendsen, lad os dykke ned i de aktuelle aktiemarkeder, som er en helt sort bog for mig, kan jeg se, fordi du har ikke tændt for skærmen. Men så kan du få lov at snakke i stedet for. Ja, hvad hedder det, hvis det virker det derovre, men det er lidt småsur morgen, beklager meget, vi er ned med 0,25% i Europa, og det er Danmark også. Så det er sådan lidt, måske fordi vi nu har rullet afsted her i en god uge, at så er der altså lige sådan en maskine, der tabte dampen, ikke? Og du også se Vestas, der jo tog en optur på den her positiv meddelelse om, at de har flere penge i kassen, end man regnede med, at cashflowet havde været bedre. Ja, den steg jo så op der i 444, og så er den så nu fæset ned til 428 igen, og Novo kan heller ikke rigtig noget på den der take-over-kamp, de er i gang med nede i Belgien. så det hele... Der er lagt i kakkelungen til, at de skal op med flere penge. Det belgiske selskab, som jeg lige præcis ikke kan huske, hvad hedder... Ablinks. Lad os bare sige det. Ja. Lars Svendsen, de var ude i går og sige, at de kommer til at forvente, i hvert fald, de kommer til at tjene mange flere penge på det her særlige middel, som vel er det, som Novo køber ind på. Altså det her for blødere medicin. Ja, det er den første. Ja. Det er sådan den første, det er den, som Novo gerne vil have ind i folden. Og dem... der har altså lagt endnu mere i kakkelungen til øgede forventninger for salg af det. Det betyder vel, at Novo skal op med en del flere penge, hvis de skal have det. Det er vel det, at bestyrelsen siger, at de mener, eller det som de jo sagde til at begynde med, og de har jo været, og i og med, at de sagde nej, og hvis der Novo var der, så har de jo haft tid til at forberede sig, hvad de skulle svare, hvis det rent faktisk kom med tilbud. Det gjorde Novo så, men at de jo har sagt, at det ikke afspejler værdien, men det er jo også aspektet omkring, at det er jo ikke godkendt produkt, så de skal ligesom helt i hus. Mm. Og så er det jo også de følgende, ikke? Hvad det måtte være værd. Så det er jo lidt, at det er jo fugle på taget, man taler om, ikke? Mm. Og siger, hvor meget skal vi vurdere dem til? Så, men det her budskab er jo, det har Novo nok også vidst derude, de kan jo godt regne, at når de har sagt nej til et tilbud først, så giver det et bedre tilbud, det siger de også nej til, så gentager man det samme tilbud. Så det eneste forskel er jo, at nu overlader man det til aktionærerne og siger, vi mener noget andet, end bestyrelsen mener. Mm. Og bestyrelsen er jo ikke, det repræsenterer jo ikke en aktiemajoritet, fordi det er jo spredt ejerskab, passive aktionærer primært, ikke? Så vidt jeg forstår det. Så vil du sige, så er det jo ikke sådan, altså AP Møller, ikke? Der kunne man jo bare tale med den gamle, ikke? Så sagde han ja eller nej, og så var det det. Fordi han ejede majoriteten, så kunne han til at bestemme, men det gør man jo ikke her. Og det vil sige, nu har man flyttet, nu henvender man sig til aktionærerne og siger direkte, vi vil gerne tilbyde det, er I interesseret at sælge? Og det kunne jo godt være, at de er det, selvom bestyrelsen synes, at det er for dårligt, og vi vil have mere ud af det, og det kan blive fantastisk, og vi er så glade for at sidde her. Og det er jo sådan en interesseforskel, ikke? Men budskabet er selvfølgelig, at de må komme til en forhandling, og så må de, hvad hedder det, jo spytte op med nogle flere penge. Det er sådan set, hvad der ligger i det. Ja. Det er, at prisen vil blive forhøjet. Novos bud er efter sig. Når man byder 20 milliarder, så er det jo fordi, man mener, det er mere værd. Så er det ikke fordi, at man siger, nu har jeg givet den sidste cent, ikke, jeg overhovedet kan. Så er det jo fordi, du tror, at det er 25, 30 eller andet, ikke? Ja. Og selvfølgelig kan det være mere værd hos Novo end for nogle andre, fordi de har flere muskler til at udvikle tingene, end Apple Inc. selv har. Ikke? Det er altså også ligesom et game, hele det der forhandlingsspil, ja. Lav Svendsen. Ja, jamen, sådan er det. Jeg synes også, jeg fornemmer, at Jesper Brandgaard, Novos CFO, han sådan, ja, jeg også ligger i kakkelovnen til, at selvfølgelig skal der forhandles noget mere, så lad os se, hvor den sag ender. Lav Svendsen, i går der fik vi også meldinger fra Matas, et selskab, som du har fulgt ganske længe. Det var så jo julesalget, eller november-december. Der var jo også det her sort fredag. Black Friday, ja. Ja, en gang i november. Men det der, så jeg forstod, hvad der stod, det var, at de sagde, at salget var sådan set uforandret, men at der havde været mere salg på rabattilbud end på ligesom almindelige fuldkost ting. Og dermed, at de, deres avance jo sådan til på den måde må være blevet presset, ikke? Det var sådan det, jeg kunne læse mig ud af det. Men det var okay, det var ikke på nogen måde slemt, men altså det der med, at de er også presset på avancen, det var de jo i forvejen, men det er altså fortsat i julen. Ja, det ligger han sådan set heller ikke skjult på, den gode Gregers Hvidsborg, der altså sat sig i spidsen for Matas sidste år. Men det er meget almindeligt. Han fik også 3 par underbukser og 7 par strømper og sådan noget. Det er jo det samme, ikke? Så kører du, i stedet for at få et eller andet meget, meget ekstremt fint, ikke? Så får du 3 af et eller andet deodorant, som kan bruges hver dag, ikke? Kvantitet frem for kvalitet. Nej, desværre. Det kunne være, at kvantitet frem for kvalitet. Ja, ja. Hverdagssalget, de simpelthen kæmper med ude hos Matas. Til gengæld så ser det jo sådan set ud til, at der er kommet en stigning i deres netsal. Det kan godt være. Den fik jeg ikke, men okay. Det er okay. Om det er så også noget, som Gregers har fokuseret ekstremt meget på, det her med e-commerce, og han tog også nogle af sine gamle kompagnoner med fra Coop, så jeg ved, at Matas fokuserer rigtig meget på e-commerce, og jeg håber da også lidt for Matas, at de kommer lidt ind i kampen imod normal, fordi ellers så kan 2018 og 2019 da også godt blive nogle svære år for Matas. Mm. Men det er jo der har de jo noget, men de har ikke rigtig kunne bruge det til noget endnu, jo. Det er helt i sin vorden. Ja, men de skal lige i gang, ikke, Claus Svendsen? Men kunne man forestille sig, at der også sådan er, hvad skal man sige, strategi bag fra her Hvidsborg, at han sådan kommer ud og maler et billede af, at det går ufatteligt dårligt, sådan, så han kan være med til at ligesom at vise, se hvad jeg gjorde? Nej, det tror jeg ikke. Fordi han kom jo til, da det ligesom, de havde erkendt, at der var problemer og behov for en optur. Nej, det tror jeg nu ikke, at han... der er sådan en skævhed på det plan der, men de skal have altså mere omdrejning i systemet og få et eller andet til at rulle, og det er jo så ikke kommet endnu. Og ellers, altså, det har jo hele tiden sagt, hvis den der virksomhed ikke selv kan finde ud af det, så kommer der jo en og spiser den. Mm. Altså, du har et kapitalfond og ting og sager, der vil købe næsten hvad som helst. Så er, hvad hedder ham her, jo en tilgåmulighed, og det er jo ikke nogen større herregård, du skal... Børsligner 2,8 milliarder eller sådan noget, 3 milliarder kroner, så det er jo, for dem er det jo ikke så meget. Vel? Så Hans Svendsen, bare lige for at runde Matas-sag, har du stadigvæk tiltro til den der aktie? Det har jeg. Mm. Jeg tror, at jeg har regnet med at komme ud på 130. Mm. Men ikke, eller godt, at jeg kommer til at tage et par år, men det er jo så okay. Mm. Det er okay, Lav Svendsen. Bare du deler alle dine erfaringer med os her i Millionærklubben. Lad os lige høre, hvordan og hvorledes det starter ud på Europa. Det tyske DAX, herr Svendsen, hvor er vi henne? Ja, han halter også jo ned med en kvart. Det hele er ned med en kvart, så det, det er lidt mavesurt, eller kan du kalde det, eller vinde, men altså, det er jo kun, det er jo ikke sådan noget, der er ikke kommet nogen, jeg har set i hvert fald alvorlige nyheder ud. Mm. Så der er ikke noget, der sådan ødelægger vores sådan over det grundlæggende humør. Er det lidt sådan en not-dag? Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen sådan klar retning. Det er det. Nå, det er okay. Men så tager vi det. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Lav Svendsen og vores nyeste skud på stammen her i klubben. Philip Gunst er også med os. Philip, som altså har fået 100.000 kroner og deltager i vores Millionærklub konkurrence. 100.000 kroner, som han skal forvalte i løbet af året, hvilke aktier han har sat pengene i, eller kommer til at sætte pengene i, for han er ikke kommet i gang endnu. Det skal vi høre lige om lidt. Christoffer Wold er også med os sidst i programmet. Vi skal også lige høre, hvordan han ser på 2018, og hvilke særlige aktier han holder øje med. Så 9.35 cirka ringer vi til Christoffer, så lyt med der. Der skulle have været en lille jingle. Den forsvandt, så lad os bare gå videre. Philip, 100.000 kroner skulle du forvalte. Vi bad dig om at gå i gang fra starten af året. Det lykkedes ikke. Det er sådan set vores skyld, fordi at, der er kommet en masse nye regler, der skal legekoder til og alt muligt andet. Død kedeligt administrationen, som altså ikke lige er kommet til at køre fra starten af. Men ikke desto mindre, så har du sat fokus på nogle særlige aktier. Lad os starte med at høre, hvad det er for nogle aktier, du har tænkt dig, at der skal investeres i, når du kommer op og kører? Jamen, lad os gøre det. Man kan sige, da jeg var herinde den anden, der var fokus jo meget på de kinesiske tech-aktier, lidt cannabis, lidt sikkerhed, og så også lidt biotech. Og nogle af de aktier, jeg nævnte den anden, har jo ligget rigtig godt i markedet, blandt andet Canopy Growth, som er en af de her kanadiske cannabis-aktier, som er op med nærmest 40% her i løbet af den første handelsuge. Selvfølgelig lidt et boom i forhold til, Californien har legaliseret de her rekreations... brug af cannabis, og så ellers også et udtryk for et generelt bare et boomende marked. Der ligger nogle store triggers og venter i 2018, og det har aktionærerne været glade for, så den er skudt i vejret. Hvad er det for nogle trigger? Jamen, der ligger blandt andet det her med, at Canada, i hvert fald ud fra meldingerne fra Canada selv, at de legaliserer rekreationel brug af cannabis en gang i juni måned, juni-juli måned. Og det bliver jo noget, som kommer til at skyde efterspørgselen i vejret, og det kræver selvfølgelig, at der kommer et udbud, der skal følge med den efterspørgsel. Og der var også grunden til, at jeg kiggede på Canopy Growth fra start af. De har nogle gode muligheder for at øge deres produktion og produktionskapaciteten kontra nogle af deres konkurrenter i markedet. Så jeg er egentlig stadig, selvom at Canopy har stukket lidt af, så kan det godt være, at jeg måske bliver lidt tilbageholden, når jeg ellers får min 100.000 til rådighed. Fordi den er steget meget, og det er måske også lidt et spørgsmål, om den lige skal ned og vende en gang, men det er i hvert fald en af de ting, jeg kigger på. Men, Hvordan stæver du det der? Altså folk derude over mig kan finde ud af det her. Hvad? C-A-N-O-P-Y, og så burde den ellers komme frem. Hvad? C-A-N-O-P-Y. Canopy. Growth. Yes. Så fik vi det på plads, yes. Lige præcis. Og uden at skulle træde for meget i nogle af de ting, jeg snakkede i sidste gang, så kan vi jo hurtigt springe videre til en af dem, som jeg egentlig også havde på min liste sidst, men som vi ikke nåede igennem, som er et Albemarle Corporation, som er et selskab, der beskæftiger sig med lithium. Lithium var en af de sektorer og industrier, som havde et rigtig godt 2017, baseret på det her med, at lithium jo er en aktiv råvare i produktionen af elbatterier til biler og elbiler. Og jeg har stadig en fornemmelse af, at 2018 bliver et godt år for lithium. Jeg gik lidt ind og kiggede på selve markedet bag ved de her elbiler, og jeg fandt egentlig ud af, at det lithiumprisen, når den forandrer sig, at det ikke påvirker de her batterier voldsomt meget rent prismæssigt. Det er egentlig mere kobolt. Så jeg gik ind og forsøgte at finde nogle koboldaktier også. Til min store ærgelse, så nogle af de mest interessante koboldaktier, blandt andet den, der hedder China Molybdenum, som er en kinesisk aktie, har jeg heller ikke mulighed for at handle via Nordnet. Og så er der ellers nogle af de to store Glencore, som er en britisk aktør, og Freeport McMoRan, som er en amerikansk. Og jeg var sådan lidt, om jeg skulle smide Freeport med i min portefølje, fordi at det er en af de relativt store aktører, men de har solgt meget fra. Kongo er den klart største producent af kobolt, og de havde en af de største miner i Kongo, men solgte den fra til netop China Molybdenum. Så jeg valgte egentlig at sige, jamen selvom der ligger et godt potentiale i kobolt, så vil jeg ikke dykke videre ned i det, og taget Albemarle Corporation med i mine overvejelser, som kan handles på den amerikanske børs med valuta, hvad hedder det, med koden ALB. Det er en aktie, som er lidt diversificeret i forhold til lithium. De har også noget chemicals i deres portefølje, i deres produktportefølje. Så det er sådan lidt et sikkert kort måske at spille. Man kunne sagtens finde nogen, der var lidt mere volatile og måske lidt sjovere, som kunne få lidt raketfart i 2018 også. Men Philip, lad mig lige, som jeg forstår det korrekt. Du siger altså, at det i virkeligheden er kobold, man skal kigge efter, hvis man gerne vil købe ind i den her historie om, at alting lige pludselig skal køre med batterier lige om lidt. Men alligevel så hopper du altså på lithium-bølgen. Ja, lige præcis. Man kan sige, der er nogle enkelte råvarer i den her boom. Blandt andet nikkel, lithium, kobolt er de tre råvarer, som jeg ser som værende de vigtigste komponenter i det her boom. Hvis vi kigger på nogle af de konsensus, der er om, at 2035, så kører stort set alle biler på el. Men alligevel har jeg valgt lithium netop, som jeg lidt var inde på, fordi at de koboldaktier, der er, jeg vil gerne op og have en vis størrelsesorden på de her selskaber, som jeg ligger og forvalter herinde. Og der var ikke rigtig den store interesse for de tre største. Udover selvfølgelig China Molybdenum, som jeg ikke kan handle via Nordnet. Så det blev Albemarle, som også har haft en ganske fin start på året op med små 6% i løbet af den første uge her. Så det ser fint ud og er en meget stabil aktør og er vel, ud fra hvad jeg har læst mig til, den største producent af lithium i verden. Og Philip, nu er det jo sådan, at lad os bare tage den snak nu, fordi vi har jo bedt dig om at investere via Nordnet. Det er der, du får et depot, og det gør du blandt andet, fordi så kan vi følge let og elegant med i, hvad der foregår, hvornår du handler, og hvordan overledes det kommer til at ske. Og det er dejligt, fordi så kan vi jo altså også holde din portefølje lige lynhurtigt op mod Lars og Lars, som også ligger derinde. Man kan altså følge Lars og Lars portefølje på Shareville inde på Nordnet. Det gav dig så nogle udfordringer. Der var lige et benspænd mere, ja. Philip Gunst. Det er ikke så nemt at komme med i Nej, men det er fint. Jeg er vant til at være fodboldspiller. Der står også en målmand på målet, så det er fint. For det var faktisk sådan, at sidste gang, du var med os, hvor du fortalte, hvilke aktier du skulle investere i, der var du blandt andet omkring Tencent som værende en af de aktier, du havde store forventninger til. Med god grund, kan man måske sige. Men ikke desto mindre, så er Tencent en aktie, som du ikke kan handle på Nordnet. Hvad kommer du til at gøre der? Springer du ud og hopper over i et andet depot? Eller hvordan kommer det til at foregå? Eller siger du bare, når man Tencent, den vil jeg bare følge, og så kan jeg ikke have den inde i depotet? Ja, man kan sige, nu fik jeg nævnt Tencent den anden, og for de, som handler via nogle platform, for eksempel Saxo Bank eller DeGiro, eller hvad det kunne være, som faciliterer kinesiske aktier, jamen de kan jo gå ind, og så kan de smide lidt penge efter Tencent. Jeg har ingen planer om at hoppe over i et andet depot, som sådan. Jeg forsøger lidt at finde et alternativ til Tencent, selvom det nok ikke bliver i samme industri. Men Tencent har også haft et super fint start på året, og jeg tror, det bliver bare en af dem, jeg kommer til at følge tæt og se, hvordan 2018 forløber for deres vedkommende. Og så kan jeg jo ellers stå, når det lakker mod enden, og sige, hvis jeg nu har haft muligheden, så var det måske gået meget godt alligevel. Men superspændende virksomhed og en superspændende aktie, også fra et investeringsperspektiv, så det er en, jeg følger rigtig tæt, men desværre ikke kommer til at investere i her i Millionærklubben. Må jeg så spørge om noget? Fordi i går havde vi jo de tre seniorer på besøg osv., og så siger Saxo Jacobsen jo. Sten Jacobsen. Sten Jacobsen. Ja. At der er noget tricky omkring kineserne ved, at de nærmest er sådan en form for sanktionerede monopoler, og dermed ikke reelt har konkurrence, på, i hvert fald på hjemmemarkedet, og på længere sigt regner vi jo med, at de bliver sådan for alvor går ud i verden, ikke? Men hvad ser du på det? Jamen, jeg synes, det er rigtigt, og det er jo et rigtig spændende diskussion at gå ind i. Det var også lidt af det, jeg var inde på, da jeg var herinde den anden, at der er ikke ret mange konkurrenter til både Alibaba og Tencent. Og det, der er sjovt, Amazon forsøgte sig jo lidt at gå ind på det kinesiske marked, og var nødt til ligesom at abort the mission, fordi det lykkedes simpelthen ikke. De var nødt til at erkende, at det er en for stor fisk at kæmpe med på et kinesisk marked. Og det, som de respektive konkurrenter i USA er begyndt at gøre, det er, at de er begyndt at kigge ind i de kinesiske konkurrenter, der er på markedet, og så ellers investere i dem. Walmart har købt 10% af den største konkurrent til Alibaba, hvilket jo er en måde ligesom at eksponere sig mod de her meget interessante markeder, som der er. Tencent og Alibaba ligger med vækstrater på 50% på top- og bundlinje, så det er altså nogle markeder, hvor der er nogle penge at hente. Og hvis nogle af de her lidt mindre konkurrenter, som for eksempel JD.com, som jeg også nævnte, da jeg var inde første gang, hvis de kommer ind og tager nogle markedsandel, så snakker vi altså en hel del milliarder, de kan hente. Så det er jo en fin måde for nogle af de amerikanske selskaber at kigge ind i og se, jamen kan vi eksponere os mod Kina, så skal det måske være via de kinesiske selskaber. Men så må der jo være nogen at købe. Altså, er der jo nogle reelle konkurrenter? Det er der. Man kan sige, at Alibaba og Tencent sidder på rigtig store procentdele og rigtig store markedsandele. Ja. Men der er nogle af de mindre, der er begyndt at vinde lidt markedsandele. Det er blandt andet JD.com, som kæmper hårdt. Og der har Walmart så også gået ind og lagt 10%. Ja, hvad er Måns Vads Suplus skulle sælge hundemad derude i Kina? Spiser de jo hunde? Ja, det kan være. De Måns Vads, som jo altså stadigvæk er en del også af vores fællesskab her i Millionærklubben. Han har valgt ikke at have nogen portefølje i år, men derfor er han jo altså stadigvæk med i klubben fra tid til anden og kommer med gode bud og tip til, hvad han ser, der er interessant at investere i. Nå, Philip, lad os også lige slå fast, at du er jo altså fundamental analytiker. Du dykker simpelthen ned i regnskaber og strategier og alt det, der er omkring selskabet. Teknikken, kigger du overhovedet ikke på det? Som jeg også lige kort nævnte første gang, jeg var herinde, så vil jeg så gerne kunne finde ud af det, og jeg synes, det er så spændende et område, fordi man kan lege med nogle lidt andre aspekter, end man kan med et regnskab. Men jeg har simpelthen ikke haft tid nok til at sætte mig ind i det nu, og det kan godt være, at der går 10-15 år, før jeg får tid til at sætte mig ned og læse alle de bøger, som det kræves, før man kan teknisk analyse på ryggraden. Så jeg synes, det er spændende, jeg synes, det er super interessant, og jeg har stor respekt for det, Lars han kan med grafer, men jeg er bare ikke der endnu, hvor jeg kan lege med på den bølge. Nå, du skal bare se på det, sådan nogle aktier, ligesom med kvinder, du kigger på kurver. Nå. Jeg kigger på fugle. Nå. Philip, du har altså udvalgt en række selskaber, som du har tænkt dig at putte ind i din portefølje. Når jeg siger det på den her måde, sådan en lille bitte smule kryptisk, tænk dig at putte ind i porteføljen, så er du altså fordi, at depotet, som sagt, ikke er op at køre endnu, så det kan jo altså være, der når der sker noget, inden det kommer op at køre, du hopper på nogle andre. Men ud over den her række af selskaber, som du vil lægge i depotet, så har du altså så også en watchlist. Det har jeg. En lang række selskaber, som du sådan kommer til at holde øje med, og som du analyserer sådan mere eller mindre dybt, og som du altså kommer til at fortælle om her i Millionærklubben. Tencent røg så fra din porteføljeliste, ja. Og så ned på den her watchlist. Ja. Så Tencent kommer vi til at høre mere om for dig, forhåbentlig. Forhåbentlig, ja. Jeg stod og tænkte på, hvis man gerne vil investere i nogle af de her kinesiske selskaber, eller hvis man gerne vil eksponeres mod dem. Nu talte du om, at de amerikanske selskaber er på vej over mod Kina og laver investeringer. Kan man ligesom gå den vej og sige, at så tager jeg, fordi jeg er i Nordnet, så tager jeg altså nogle af de amerikanske selskaber ind på min bog, som er i Kina. Er det en vej? Det er jo helt klart en vej at gøre det på. Man kan sige, alternativt så er der de her ETF'er, som så også er blevet reguleret her fra starten af 2018, som også gør det lidt svært at komme ind i dem. Men det er nogle af de her muligheder, man måske skal kigge på lidt alternativt, hvis man handler via Nordnet. Se om man kan finde nogle af de amerikanske selskaber, som prøver at eksponere sig mod emerging markets i Asien specielt. Mm. Okay. Tech er en af de sektorer, som du ser ud til at være ret interesseret i. Philip, da vi sad nede ved morgenbordet, så sagde jeg, sig mig engang, er du ikke lidt meget fokuseret på det der tech der? Og så griner du af mig. Tech er måske også noget af det, som særligt de unge mennesker er interesseret i, og holder måske endnu mere øje med end os gamle, der også står her i Millionærklubben. Philip, hvorfor så meget tech i porteføljen? Jamen, jeg tror egentlig, det drejer sig lidt om, at tech spænder jo vidt. Tech kan jo både være det, som både Alibaba og Tencent beskæftiger sig med, som er e-commerce, som er gaming, som er AI, nogle af alle de her fine buzzwords, som vi ikke rigtig ved, hvad er endnu, men som alle de her kloge mennesker, de står og siger, det bliver det helt store om 3, 5, 8, 10 år. Så derfor, men også for eksempel en af de aktier, jeg kigger på, og en af de industrier, jeg kigger på, var Semiconductors, som jeg ved, at Mogens han også var stor fan af sidste år. Og det er jo også en måde at eksponere sig mod tech på. Det er jo bare ligesom ved at gå ind og sige, jamen det er jo selve produktionen af de her chips, som er i alle de her computer, og hvordan man ellers eksponerer sig mod det. Og det er jo en anden måde ligesom at gå ind og investere indirekte i tech. Og der har jeg også nogle picks, som jeg synes er rigtig spændende. Og, hvad er det for nogle? Jamen, der har jeg blandt andet en amerikansk aktør, der hedder KLA Tencor, som er et lidt alternativt bud. Mange vil måske kende Applied Materials, som er en af de helt store. Men da jeg gik ind og kiggede på, jamen, hvordan de her 3-4 store inden for semiconductors, hvordan havde de præsteret i 2017? Jamen, der var KLA Tencor en af dem, som lå lavest i markedet. De havde kun vækstet med 38% på aktiekursen, ligger med nogle relativt lave PE og PS-værdier sammenlignet med industrien. De betaler en fin 2% udbytte, og samtidig så ligger de med de markant største markeder i markedet. De har en marken på 66%, hvor nogle af konkurrenterne ligger altså ned omkring 38-40%. Mm. Så det er en af de ting, hvor jeg ser KLA Tencor med en trigger, der hedder KLAC, at de har noget, de kan hente i 2018. Ikke vækstet så meget i 2017, samtidig med nogle markeder, som er rigtig høje, og så samtidig inden for et segment, som ligger super godt i markedet, men som også er meget cyklusbaseret, men jeg tror også ud fra de forecast, der er på semiconductor-markedet i 2018, at vi kan se nogle gode vækstrater i det marked. Så KLA Tencor får altså også en plads i din portefølje, Philip, men altså, jeg tænker, de der store semiconductor-firmaer, de æder vel alle dem, som ikke er helt lige så store. Altså, der må være ekstrem hård konkurrence på det der felt der. Hvor store er KLA tænker i forhold til ja, sådan noget som Applied Material eller Nvidia, eller hvor vi nu end er henne? Jamen, man kan sige, sammenlignet sådan rent netøgningsbaseret, så Applied Materials ligger med netøgnings omkring lige $1 milliard, hvor at KLAC kun ligger med kun $281 millioner. Så der er selvfølgelig en forskel. En af de andre store i markedet, Lam Research, de har forsøgt at opkøbe KLAC for nogle år tilbage, men lykkedes ikke med det, hvor Konkurrencestyrelsen i USA gik ind og sagde, ah, det kan godt være, at vi lige skal sætte en stopper for det der. Så der er selvfølgelig nogen, der er pengetunge og kapitaltunge i markedet, som går ind og opkøber jævnligt for ligesom at æde nogle markedsandel på det her semiconductor-marked. Men KLAC har en rigtig god størrelse, ligger også med en market value på 17 milliarder dollars. Så sådan en god størrelse. Det er altså ikke en helt lille spiller, du har tænkt dig at kaste penge efter der. KLA Tencor, en aktie, som altså formentlig kommer ind i Philip Gunst portefølje, når han kommer op og kører. Et andet selskab, Philip, som jeg ved, at du har kigget på, det er noget, der hedder Patriot One Technologies. Hvad har vi at gøre med her? Jamen det er, som jeg ganske kort fik fortalt sidst, jeg var herinde, så er det en sikkerhedsaktie, som har lavet en teknologi ud fra en lille maskine, der arbejder med radar og sensorer, som man sætter ind i væggen, typisk ved indgange til store venues. Det kunne for eksempel være casinoer, det kunne være fodboldstadions, hvad det nu kunne være, biografer. Og så kan den aflæse, når folk går ind i bygningen med store mængder metal og konkrete våben. Så det er altså en revolutionerende teknologi, som der ikke er ret mange, som har forsket i nu. De er den første spiller i verden og har lige fået godkendelse til at sælge både i USA og i Canada, og har fået utrolig meget exposure rent publicity-mæssigt i USA og Canada den seneste tid. Der er nogle small cap analytikere, der går ud og spår, at den kan stige med flere tusind procent, rigtig, rigtig mange tusind procent i 2018 og 2019. Det er en markant mindre aktør end nogle af de her store milliardselskaber, som jeg har nævnt nu, for eksempel KLA Tencor med 17 milliarder. Så ligger Patriot One Technologies ligger kun med en market value på lige omkring $130 millioner, så det er en markant mindre fisk. Men samtidig en industri og et marked og med en teknologi, som er ret revolutionerende, med nogle folk bagved, som er rigtig dygtige. For eksempel har de en advisor, som var under Bush-perioden, var Homeland Security Director, og som er guvernør nu, Tom Ridge. Så et selskab, som jeg er lidt blevet lun på, og lidt blevet forelsket i, hvilket også kan være farligt i aktiemarkedet. Pas på med det. Men også en af de aktier, der er steget godt her fra starten af det nye år, faldt godt nok 5% i går, men er ellers op med, jeg tror det er 20% eller sådan noget, fra starten af det nye år, hvis jeg regnede rigtigt i går. Ja, ligger omkring 20% oppe fra starten af det nye år. Mm. Og Philip, altså det er en lille aktie? Det er en meget lille aktie, som sagt. 120 millioner canadiske dollars, men så har jeg også lidt raket med i min portefølje. Og Philip, du har altså peget 6 aktier ud, som du forventer at putte ind i porteføljen til at starte med. Altså 100.000 kroner kommer det til at blive ligeligt fordelt på de 6 aktier. Jeg skal nok lige nævne, hvad det er for nogle aktier, når vi lige hører det svar. Det bliver ikke ligeligt fordelt. Jeg har enkelte, blandt andet, nu kan man sige, både Patriot One Technologies og Canopy Growth er steget rigtig meget. Så hvis jeg endelig går ind i dem sådan relativt hurtigt og snabt, efter jeg får pengene til rådighed, så tror jeg måske, det bliver de to, der bliver med en lidt mindre procentdel end de andre. Men ja, nej, det bliver ikke en helt lille fordeling, men jeg forsøger så vidt muligt at ligge omkring 20-10% fordeling mellem dem. Okay, og vi forsøger så vidt muligt også at synliggøre Philips investeringer. Indtil videre, ja, så kan det altså ikke ske via Shervil, som man kan se Lav og Larses investeringer, men vi smider lige en liste op på Facebook, så man lige kan kigge på, hvad det er for selskaber, han har tænkt sig at putte i porteføljen. Indtil videre, så er det altså KLA Tencor, Patriot One Technologies, Alibaba, Canopy Growth, Teva, den har vi talt om så mange gange, som den sprang jeg let og elegant over, og så er der Exxon Mobil, den kan vi tage en anden gang. Sagen er nemlig den, at jeg har fået Christoffer Wold med på telefonen her og nu, så hvis I tager jeres hørebøffer på, så I kan høre, hvad den gode her Wold siger. Godmorgen og velkommen til, Christoffer. Godmorgen. Christoffer, vi har rundet endnu et år, og noget af det, som I teknisk analytiker, I plejer at bruge som ledetråd for sådan et nyt investeringsår, det er, hvordan det går i januar måned. Jeg tænker, at det tegner til at blive et fantastisk år, hvis man kigger på de dage. Kan du fortælle os lidt om det her januarbarometer? Ja, hvis vi først ser på, hvad januarbarometeret sagde for sidste år, så nævnte det, at det skulle blive et godt år. Og hvis vi ser på Standard & Poor's i USA, jamen, så var det også et utroligt godt år. Mens det foregående år, altså 2016, var år januar faktisk, var et negativt måned. Det viser så, at S&P og DAX ikke performede så godt det år. Så det, der er omkring det her januarbarometer, der er faktisk tre forskellige ting, man analyserer, og det hele er baseret på ren statistik. Man kalder det også januar-trifekta. Den ene ting, det er, hvordan performer den første dag i måneden på det nye år? Den anden ting, man sidder og holder øje med, det er, at de første fem dage af januar er meget, meget vigtige i forhold til statistisk set. Og det viser sig, at det her år har jo gået utrolig kraftigt op her de første fem dage. Faktisk kan vi se, at standarden kurser oppe med ca. 2,8% på de første fem dage. Og hvis man ser tilbage helt siden 1950, og det her det er bare ren statistik, men siden 1950, der er der 15 gange, hvor markedet har steget mere end 2% de første fem dage på året. Og 15 ud af alle 15 gange har været gode aktier. Mm. Så hvis man ser rent statistisk set, så viser det sig, at faktisk så er der chance for, at det her også bliver et meget godt aktieår. Det man så skal sige ud over det, det er faktisk, at hvis markedet er så oppe med mere end 2%, så laver markedet et gennemsnitligt afkast på 18,6% over hele året, hvilket er utrolig godt faktisk. Så det har en ting at sige, det her med det her januarbarometer. Nu kan man sige, at vi har kun de to faktorer, altså den første dag af året, som var positiv. Vi har de første fem dage, men så må vi også se, hvordan vi lukker januar, før vi rigtig kan se, hvordan det kommer til at se ud. Men lige pt., så tegner det på, at det bliver utroligt godt aktier af 2018. Ja, Christoffer, du falder lige en lidt ind imellem, men jeg håber, at lytterne de også får sådan, ja, de store træk med. Det lyder altså til, at det bliver et ganske glimrende aktieår, hvis vi altså læner os op af den statistik, som du gør, og kigger på det her januarbarometer, der altså, ja, hvor man ligesom skulle kunne aflæse, hvordan resten af året kommer til at gå, hvis man kigger på de første dage. Christoffer, betyder det så, at du går all in med dine egne penge og investerer alt, hvad rammer og tøj kan holde? Jamen altså, jeg plejer altid at finde et segment, som jeg synes er spændende ud. Så hvis markedet også skulle falde, jamen, så er der altid et marked, som er spændende. Så jeg prøver ligesom at finde, hvad er det, der ser spændende ud på den korte bane. Mm, det vil vi rigtig gerne høre, Christoffer. Hvad er det, der er spændende i dine øjne lige pt.? Jamen altså, jeg tror, at 2018, det som jeg før har nævnt her sidste år, der var det farmasektoren, som jeg synes var blevet smadret rimelig meget, og jeg synes, jeg har nævnt Teva, der var nede i 15, og jeg er stadigvæk meget positiv på sådan som Teva. Så farmasektoren, tror jeg, kommer til at gøre det godt. Udover det, så tror jeg, at jeg har set en oliepris, som er stedet gevaldigt her seneste års tid. Og det var også en af de ting, som jeg nævnte for et eller to år siden, hvor jeg troede, nu var det tæt på en langsigtet bund. Og siden der, jamen, der har vi set nogle rigtig gode stigninger i olieprisen. Mm. Det, der er lidt sjovt at se, det er, at olieaktier generelt har ikke performet lige så godt som selve olieprisen. Og jeg sidder kun og ser på grafer stort set, og det, jeg bare kan se, det er, at olieaktierne begynder nu, de begynder at se rigtig gode ud, og det kan være, at det får ligesom en lagging-effekt. Jeg tror, det bliver noget i den stil, at nu ser vi måske en stabil oliepris, og så begynder vi på de fremtidige regnskaber for olie, selskaberne måske at se bedre ud. Og hvilke... Jeg har en aktie, som... Ja. Ja, hvilke selskaber kigger du så på inden for olieaktierne, Christoffer? Jamen altså, jeg har en anbefalet, der hedder APA Apache, som lå i $40. Nu ligger den i $46. Og jeg tror, at det er en rigtig god langsigtet investering. Det er en af de store. Og mit tekniske target for en bølge 3 op, det vil være omkring $90 til $100, måske over de næste 1 til 2 år. Mm-hmm. Så den synes jeg ser spændende ud. Og så har vi Andaco, som har tickerkoden APC. Den har allerede spillet en god del her seneste tid. Men jeg synes også, den ser spændende ud. Så inden for oliebranchen, der tror jeg, man skal prøve at kigge efter. Fordi jeg tror, at der er gode stigninger inden for oliebranchen her i 2018. Christoffer, du kigger slet ikke i retning af os heroppe i det kolde nord. Altså, hvad med sådan noget som Statoil? Kunne det ikke være et sted at investere? Jo, Statoil, den nævnte jeg faktisk i 2016, da den lå i 100 kroner, som et godt bud. Jeg kan huske, at jeg snakkede meget med Lars Svendsen om den. Og nu ligger den i 180 kroner. Jeg tror stadigvæk, den har upside. Men Statoil er lidt længere fremme i processen end de her oil drillers i USA, som er virkelig ikke kommet med op. Så jo, jeg tror stadigvæk, at Statoil er god at holde. Men jeg tror, der er bedre chancer i de der oil drillers, som har været lidt mere den risikable sektor. Men jeg tror, det der sker, det er, at nu føler folk sig måske mere sikre på at hoppe ind i den her sektor, nu når de ser olieprisen er gået fra 27 dollar op i 60-70 dollar nu. Faktisk, mens vi står her, så sælger jeg mine Statoil. Det bad jeg mig om i går. For jeg tror, at der bliver en pause i olie, og at man skal klappe hesten og vente på, at de kan købes igen. Det er mit gæt på det. Så der er altså lidt uenighed blandt jer to analytikere om, hvorvidt olieaktierne er klar til at tage et hop op, eller om man skal... Jamen, det er rigtigt, at de har været bagefter. Mm-hmm. De har ligesom været lidt... Investorerne har ikke rigtig ville hoppe på den der med, at olieprisen rykket op over 60 dollar, ikke? Så kommer de måske forsinket, ikke? Men altså, vi havde jo altså også det der... Vi havde nu tog ham Tom Bundgaard, hvad ikke den hedder? Jeg kan aldrig huske hans navn. Tom Bundgaard fra Kairos Commodities. Men han sagde jo, at der har faktisk aldrig været større spekulationsvolumen opadgående i olie, på oliemarkedet og futures, alt det, det handler, ikke? End der i dag. Det vil sige, at fjederne er også spændt temmelig gevaldigt på olieprisen for opadgående, ikke? Og den der pipeline ude fra Nordsøen, den fungerer jo igen, den der, hvad den hedder, op fra... Men altså, det er jo så jo en, bare en årsag, men nej, jeg tror, at olien skal have sådan en lille nedtur, og så kan det godt være, at vi skal op igen. Men spændende er det, at de alle tre, som jeg altså taler med her i dag i Millionærklubben, er interesseret i det der oliemarked på den ene eller på den anden måde. Nogle er sælger, nogle er køber. Philip Gunst, du var interesseret i Exxon Mobil. Hvad siger du til det her oliemarked? Jamen, jeg vil jo erklære mig enig med Christoffer. Jeg synes jo også, at der er nogle tendenser til, at olieprisen er steget voldsomt kraftigt siden starten af 2016, hvor vi var nede omkring 25 dollars i bunden. Og jeg synes jo heller ikke, at de her olieaktier, de er fulgt helt med op. Og det, man kan se meget i markedet, det er jo, at nogle af aktørerne, de forsøger jo lidt at forbedre deres marginer på olien. Og så vi ligger med omkring 40-50 dollars som et break-even-punkt. Og lige nu ligger olien næsten helt op omkring 70 dollars. Så selv hvis der kommer det her lille fallback, som Lav er inde på, så tror jeg stadig, at vi ser nogle regnskaber i løbet af 2018, hvor vi ser nogle mere profitable olie selskaber. Og det er også derfor, jeg synes, Exxon ser rigtig interessant ud, fordi de arbejder også meget på ligesom at gøre deres olieforretning mere rentabel. Nå, delte meninger kan jeg i hvert fald konkludere, at der er på den front, Christoffer Wold. Du kigger altså både på pharma og på olieriksselskaberne. Derudover så ved jeg, at du også er særdeles interesseret i detailsektoren. Hvad sker der der? Detailsektoren, det er en sektor, som også de seneste 3-4 år er blevet smadret. Du har aktier som Macy's i USA. Du har aktier som Under Armour. De her to aktier, synes jeg, eller ligner for mig teknisk set, har noget en bund. Det er en sektor, hvor pessimisterne er højt, altså højt op at køre, fordi det har bare faldet og faldet. Og flere af de ting inden for Elliott Wave, som jeg følger, viser mig, at der er en chance for, at det har nået en bundingsfase. Udover det, så har vi jo den over i Sverige, H&M, som også har fået nogle kraftige fald. Mit target har hele tiden været 140-150 kroner her seneste år på den aktie, og nu nærmer vi os der. Så hele den her sektor, synes jeg, man skal prøve at kigge efter. Der er selvfølgelig måske nogle af de små, som måske ikke kommer til at klare sig, men jeg tror også nogle af de store, Under Armour, tror jeg nok skal klare sig, og Macy's. Og det er nogle aktier, som jeg mener har meget stor upside potentiale igen over næste år. Jeg tror, der er en chance for, at de har lavet en langsigtet bund her seneste måneder. Men Christoffer, sådan et selskab som hendes Armaud, så det kan godt være, at det måske så ikke er der, du sætter dine penge, men nu her fremhæver du dem trods alt hendes Armaud. Der var Morgan Stanley ude at sige her, at det var simpelthen slutningen på en epoke for hendes Armaud. De var altså færdige med ligesom at vokse stort rundt omkring i hele verden, og de er nedjusteret altså på den baggrund. Gør det dig ikke bekymret? Nej, jeg husker også, at da olien var nede i 25-30, hvor jeg var meget positiv, der sagde man også, at olien, det skulle man holde sig fra. Mm. Der var ikke mere brug for olie, og vi flød i olie. Hvis vi ser på, hvad der skete, jamen, så er oliestigningen steget fra 25 til 50, og mere end 100% sådan der. Mm. Så jeg lytter ikke på, hvad bankerne siger nej. Du lytter bare til dig selv. Men det har jo altså i sandhed været en branche, detailbranchen, der har haft det særdeles hårdt gennem det seneste stykke tid. Ja, som du siger, de har været sådan bombe helt tilbage til nul. Nu så vi så, at Target var ude og løfte deres salgsforventninger, så måske har du ret i, at der er ved at ske noget. Hvad skal for alvor løfte det her detailsalg, tænker du? Jamen, det handler om, at pessimismen i den her sektor er så enormt høj. Det vil sige, at der er næsten ingen, der tør at røre den her sektor. Og det, der skal til, det er, at det bare går fra meget, meget skidt til mindre skidt. Og det er det, jeg tror, der kommer til at ske. Udover det, jamen, jeg ser jo ikke så meget på fundamentalerne, men det kan godt være, at der kommer nogle ting, hvor de ligesom prøver at forbedre, hvad de har gjort forkert her i seneste par år. Og ja, altså det eneste, jeg kan se, det er ud fra graferne, så viser det mig, at der er en bedring inden for sådan nogle som Under Armour. Det var faktisk en aktie, som jeg både så skulle gå ned fra $40. Jeg havde lavet en graf, som den skulle gå fra 40 til 12,5. Det var uden at vide noget som helst omkring detailsektoren. Da den var nede i 12,5, der var den Under Armour, at den har tækket på en UAA eller UA. Og der var den nede og bunden, og nu ligger den omkring $15. Det er for mig at se ligesom om, at nu har vi ramt det downside target, vi havde på den tekniske bane. Og jeg tror over det næste 1-2 år, altså jeg tror, at den vil komme op over 40 igen i hvert fald. Måske yderligere. Så jeg tror, der er en god upside over det næste par år. Så det skal bare gå fra meget, meget skidt til mindre skidt. Ja, okay, så tager vi den med. Altså Under Armour UAA i tickerkode, og så også Macy's, som vist, så vidt jeg husker, bare hedder M i tickerkoden. Christoffer, lad os rette blikket en lille bitte smule mod råvarerne, for da du var inde i sommer og var vores sommerferievikar i løbet af de 14 dage, som du var på besøg, der var du også omkring et selskab, der hedder Cameco. Vi er inde for uran. Hvordan og hvorledes ser du på Cameco PT? Den er jeg fortsat meget positiv på. Vi har en uranpris, som har været meget kraftigt faldende de seneste, jeg tror, 5 eller 6 år. Men den har vist sig tegn på en bund, siden faktisk Trump han kom til. Det markerede bunden på uranprisen, og det markerede bunden på Cameco, som ligger omkring $9 til $10. Jeg har den selv, og den har jeg for cirka $9,5. Og jeg tror, at den langsigtet er rigtig godt, men på næste 6 måneder er vi at kunne se den måske op omkring $18 til $20. I og med, at der måske kunne komme en stigende uranpris herfra. Det ligner for mig, at det er i gang med en bundformation. Så jeg er meget positiv på den her, der hedder CDJ. Og hvis jeg tager fejl, jamen, så har jeg også et stop loss, som hedder $8. Så downside er meget, meget lille, men du har en stor upside. Og det hele handler jo om risk-reward. Man kan aldrig vide sig 100% sikker, men det er i hvert fald min strategi igen på den her aktie. Og gider du lige gentage den tickerkode, for den kom ikke så klart igennem? CCJ. CCJ, altså Cameco, som er inden for uraner. Når vi ligesom er i den der råvaredel, så lad os også tage US Steel med, som du også talte ganske pænt om i sommer med tickerkoden X. Ja, og det har jo været en, som har løbet utrolig stærkt. Jeg nævnte den i sommer som omkring $20, hvor man skulle holde øje med den og prøve at samle op i de her stålaktier. Og i dag så ligger den næsten omkring $40. Det vil sige, at den er allerede gået op 100%, fra jeg nævnte den. Tror jeg på, at der er mere i den? Ja, det tror jeg faktisk. Det har gået rimelig stærkt op her seneste måneder, og det vil sige, at det kunne godt komme en kortsigtet setback. Men hvis jeg har ret i det, jeg ser med aktien, jamen, så tror jeg, at i løbet af det her år, jamen så kan den faktisk gå yderligere op, måske over $70, måske næste 1,5 år. Mm. Det er en aktie, som kan løbe meget stærkt. Den er gået allerede 100% fra sidste år, så jeg tror stadigvæk, der er mere at hente i den her aktie. Men på den helt korte bane kunne det godt ligne, at der kommer et lille setback, måske mod $35, hvor man skal samle lidt op i aktien. Men jeg er stadigvæk positiv på stålaktier generelt. Men kortsigtet et setback vil være muligt. Så masser af aktier, som du altså holder øje med, Christoffer Wold, og som du ser gode potentialer i her i 2018, inden vi helt slipper dig, Christoffer, så kunne jeg godt tænke mig bare at runde sådan det store billede, fordi det er jo sådan, at der er stadigvæk mange, som står og er bekymret for, at det her, den her aktie bulltrend, den lige pludselig får et gevaldigt nyk nedad. Og du er jo selv en af de herrer, som bruger Elliott Waves, når du analyserer og laver dine tekniske analyser. Og du har selv været inde på, at vi nærmer os den her femte bølge op, som ligesom er den sidste tur i en lang uptrend, og vi derefter skal nedad. Hvor langt frem i tiden er vi, hvis du altså stadigvæk holder fast i, at vi er i gang med den femte bølge? Det er sådan, at siden januar 2016, der har vi faktisk været i gang med den her femte bølge, hvor jeg husker markedet faldt på grund af Kina og de her ting. Jeg tror, at hvis en femte bølge består i sig selv af fem små underbølger, og i den her femte bølge, tror jeg nu, vi er i den tredje bølge. Det er den kraftigste og en bølge, som bare stiger og stiger og stiger. Og det passer perfekt med, hvad vi ser i USA, at vi har et marked, som bare stiger dag efter dag. Og det passer perfekt med en bølge 3 opad. Jeg tror, at den her tredje bølge i den femte bølge, måske slutter omkring, når Standard & Poor's rammer de 2800. Så kunne vi få en måske en 5-10% korrektion derefter, før vi får den femte ud af femte, altså den aller sidste bølge. Mm-hmm. I den femte bølge. Det er lidt kompliceret, lyder det måske som om, men mit bullmarked target, som jeg har lige i PT, det er for Standard & Poor's, det er 2900-3000 i aspekt. Så det vil sige, der er stadigvæk upside at hente herfra, tror jeg. Men på den korte bane, der ligner det, at vi er snart ved at afslutte den tredje bølge, og så kunne det komme en 5-10% korrektion, måske i februar, marts, april deromkring, og så kunne det få endnu et løft op imod sommeren, efteråret, før det får måske et fald på slutningen af det her år. Så generelt er jeg stadigvæk positiv, også på DAX'en, hvis vi ser på den. Der er mit target nu 14.000, og har stadig været 14.000 de seneste måneder, hvor vi nævnte, at jeg troede på en bund dernede omkring 12.000. Og jeg tror faktisk, at DAX'en kan komme op i 14.500. Det vil sige, når vi rammer 14.000, tror jeg, der kommer en bølge 4-korrektion, den samme korrektion som i USA, altså måske en 5-10% korrektion. Og så tror jeg så, at vi får et ryk op mod 14.500 på DAX'en. Så jeg tror stadigvæk, at man skal ikke være bekymret lige nu og her. Statistikken siger præcis det samme, så jeg tror stadigvæk, der er flere procent at hente. Lad være med at springe i bådene nu, altså før vi ligesom mere ser konfirmation. Jeg skal nok sige, når jeg ser, at jeg får måske en konfirmation på, at nu har vi toppet. Men lige pt. Så tror jeg stadigvæk, at der er mere upside i markedet, og jeg forbliver bullish. Christoffer, vi ånder lettet op i hvert fald for nu. Det lyder så om, at det næste stykke tid, der kan man altså godt være inde i de her aktiemarkeder, uden at være sådan alt for bekymret. Selvfølgelig så skal man stadigvæk holde øje med sin position og være kritisk i forhold til, hvad man tager ind på sit depot. Men sådan er verden jo altid skruet sammen. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne formiddag, Christoffer, og held og lykke med dine investeringer. Mange tak. Hej. Så vidt altså Christoffer Wold, der pegede på nogle af de aktier, som han holder øje med, og som stadigvæk lyder ganske positivt. Så der er intet at være nervøs for. De herrer, I ser nu heller ikke specielt nervøse ud. Ja. Ved hvad, vi hopper lige en tur i mailen, for mens jeg har talt med Christoffer, der er kommet et par spørgsmål og kommentarer ind, blandt andet fra en del lyttere, som skriver ind til os, at de faktisk mener, at Tencent kan handles på børser i Europa. Philip Gunst, er det noget, du er bekendt med? Berlin Børse skulle efter sigende have sådan et ADR-produkt, som er Tencent. Den er ikke at finde i hvert fald, når jeg søger på den inde på Nordnet, og jeg ved da også, at Tencent også ligger på OTC-listen i USA, men heller ikke OTC-listen er mulig at handle via Nordnet, så det kan da godt være, hvis man ringer ind til Nordnet, at man kan handle den via Berlinbørsen. Men, den gode gammeldags manér, tag telefonen og ring til dem, Philip, ja, det kan være, at du gør det. Nå, så kunne Marianne godt tænke sig at vide, om Canopy Growth handles i Canada dollar eller US dollars? Jamen, den handles i begge. Jeg er størst fan af den kanadiske, også i forhold til handelsvolumen, så jeg kigger på den kanadiske. Mm. Marianne Jeppesen, som hun hedder til efternavn, hun vil også gerne vide, Lav Svendsen, den er nok til dig, om der er et bud på en årsag til Bauers tilbagegang i går. Ja, det skulle efter, hvad jeg har læst mig til, men ikke selv læst den direkte meddelelse, at der er kommet en profit warning om, at de har måttet tage et hug ude i Hongkong på et eller andet entreprise. De laver jo også entreprenørarbejde, ud over at lave maskiner. Og det skulle koste 20 millioner euro, men de nedregulerer kun driftsresultatet med 10 millioner euro, så de må gå bedre resten af forretningen, ikke? Men det skulle være forklaringen, og I kan jo, man kan jo gå ind på den der side, der hedder, inden kan du gå ind på bauer.de, eller også kan du, der skal den jo stå, ikke? Eller også kan man gå ind på onvista.de, og så skrive Bauer, så kan du komme derhen og læse det, men det skulle være årsagen. Så der er så en negativ afvigelse, og den er skvattet jo oppe i lige over 30, og så er vi nede nu i 26,9. Så det er jeg om også. Jeg sidder jo og venter, hvor jeg skal over og sælge den på 35 jo. Så derfor så ærger det mig. Hvor lang tid vil du vente på det, hr. Svendsen? Ja, det ved jeg. Nu kommer jeg jo nok til at vente et par måneder mere, men jeg tror jo, at han er på vej derop. Mm. Så, ja. Det er jo en aktie, du har talt om og gjort os klogere på igennem lang tid, som du altså stadigvæk synes at have tillid til. Hr. Svendsen, når du først har fået tillid til en aktie, så skal der alligevel meget til, at du sådan går helt bagom dansen. Jo, men nu kan du også sige, nu er det jo gået meget godt, så får man lidt mere ro i maven, hvis du lige har købt dem, ikke? Men så nu er det jo så profitten, du tager lidt af, ikke? Men det giver lidt modstandsdygtighed, men men det er det, og det er jo basalt set en aktie, som egentlig godt kunne komme endnu højere op af, men der tror jeg, altså 35-40, det er... Det, jeg har drømt om, og så skal man nok være glad. Nå, drøm du bare videre, hr. Svendsen. Ja. Vi tager lige et sidste spørgsmål af den værktøjsbaserede slags til Anton Krebs. Han kunne godt tænke sig at høre fra jer to porteføljeforvalter, hvad det er for nogle sider, I bruger til at handle aktier i det private. Altså, når I gør det derhjemme i jeres egne penge, hvilke sider bruger I så på henholdsvis computer og smartphones? Philippe, hvad holder du øje med? Hvor får du dine nyheder fra og dine informationer omkring selskaberne? Jamen, jeg handler selv via Nordnet og synes, det er en super fin og simpel platform at handle via. I forhold til nyhedsflow, så er det meget bredt. Børsen, business, Nordnet har også deres egen newsflow, og ellers så er det investing.com har også nogle ganske fine, og ellers så er de store amerikanske nyhedsmedier også. Mm. Og Svendsen, bruger du også Nordnet derhjemme i privaten? Nej, jeg er jo så gammeldags, så jeg handler faktisk privat, bortset fra en enkelt ting, som jeg er to, som er perifer eller mindre, at der handler jeg slet ikke online. Jeg handler jo fysisk, det er også derfor, jeg har solgt nogle staldøjelaktier. Nu er det, vi sidder og gjorde op i Sparkassen Nordjylland. Jeg ringer, goddag, ikke... Og så videre. Jamen, så får man også lige en snak med den der bankmand der. Det er meget hyggeligt. Jo, det er meget hyggeligt nu, og det er mig, der bestemmer. Jeg synes ikke, at jeg hører på dem, men det er det, og det er klart, de er fint nok. Så jeg er på det punkt, og jeg bruger ikke deres hjemmeside. Jeg bruger dels Nordnet, og så er det den, der hedder 4-traders.com. Den er god til at få overblik. Og i Tyskland er, og der er stort set alle aktier på, Tyskland er den her OnVista, der er faktisk meget, meget god. OnVista. onvista.de. Mm-hmm. Yes. God til at få indblik i det. Mm. Så det er der, jeg skaffer informationen primært. Der kan man altså kigge Lars Svendsen og Philip Gunst over skulderen, hvis man er interesseret i det. Man kan altså også følge med i, hvad de her handler på via vores hjemmeside ind på radio247.dk. Der finder man Millionærklubben, der er